syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. W Biedronce w ten piątek i sobotę specjalna oferta na piwa w super cenach. Kup wielopak piw w puszkach różnych marek i skorzystaj z niskich cen. Na przykład piwo Żywiec tylko 2,49 za puszkę przy zakupie dowolnego wielopaku. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niszczycielska eksplozja w składzie materiałów wybuchowych w amerykańskim Tennessee. Służby wstrzymują działania ze względu na możliwe kolejne wybuchy. Obecne kierownictwo NIK dąży do zniszczenia ostatniej demokratycznej instytucji w Polsce. W liście do premiera pisze tak były szef izby Marian Banaś. Problemy największego w Rosji zakładu produkującego czołgi i wagony kolejowe. Firma ogłosiła 4-dniowy tydzień pracy. Wiele osób zabitych w eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w amerykańskim Tennessee. Władze nie podają liczby ofiar ani stanu rannych. O tym, co wiadomo, nasz korespondent za oceanem Jan Pachlowski. Wybuch, który nastąpił w piątek rano czasu lokalnego, był niszczycielską eksplozją, donosi stacja CNN. Miejsce eksplozji znajduje się około godziny drogi na południowy zachód od Nashville w stanie Tennessee. Pomoc niesie wiele jednostek służb ratowniczych, które pracują nad oceną i opanowaniem pożaru, ale obecnie wstrzymują się od działań w bezpośrednim sąsiedztwie z powodu obaw o wybuchy wtórne. Okoliczni mieszkańcy odczuli skutki eksplozji. Według lokalnego biura szeryfa firma Accurate Energy System specjalizuje się w produkcji wojskowych materiałów wybuchowych. Na stronie firmy na Facebooku podano, że produkuje ona różne mieszanki materiałów wybuchowych i produkty specjalistyczne dla Departamentu Obrony USA i amerykańskiego rynku przemysłowego. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, w liście do premiera Donalda Tuska alarmuje, że obecne kierownictwo NIK dąży do zniszczenia ostatniej demokratycznej instytucji w Polsce. W piśmie, do którego dotarło Polskie Radio, Marian Banaś krytykuje nowy projekt statutu Izby, który powstał szybko i bez konsultacji. Szczegóły zmian wprowadzanych przez następcę Banasia poznał Jacek Czarnecki. Jak mówił w podcaście Strefa Wpływów, w NIK może dojść do zwolnień. Nowy statut NIK-u burzy tą praworządną konstrukcję, bo na przykład zmienia nazwy delegatur, a jak jest zmiana nazwy delegatury, to już kontrolerzy mi mówią, boimy się, że jak jest zmiana nazwy delegatury, to wszyscy pracownicy, no ich byt, ich miejsca pracy zostaną podważone. Zmienia nazwy departamentów i zmniejsza liczbę departamentów z 14 do 8. Jacek Czarnecki ujawnił, że Banaś zapowiada skargę na premiera do Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i Komisji Europejskiej. Uważa, że zmiany godzą w niezależność i transparentność Izby. Podcast Polskiego Radia Strefa Wpływów dostępny jest na platformie podcastowej Polskiego Radia i na YouTube. 17 niemieckich policjantów podejrzewanych o znęcanie się nad zatrzymanymi w związku ze sprawą przeprowadzono przeszukania w Hesji na zachodzie kraju. Policjanci pracowali w dwóch rewirach we Frankfurcie nad Menem. Przeszukano ich 17 mieszkań oraz 4 policyjne siedziby. Śledczy zbierają dowody, które dołączą do już posiadanych nagrań wideo. Widoczną tam przemoc można opisać jako ciosy, kopnięcia, także uderzanie głową o ścianę i drzwi. W jednym przypadku poszkodowany został zepchnięty ze schodów, powiedział Dominik Mis z prokuratury we Frankfurcie. Ofiary to 6 osób, po 2 z obywatelstwem syryjskim, algierskim i niemieckim. Wobec części z nich 5 policjantów i 12 policjantów zgłosiło ataki na funkcjonariuszy. Prokuratura nie wyklucza, że mogło tu chodzić o odwrócenie uwagi od własnych przewin. Z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio. Rosyjskie zakłady Ural Wagon Zawod produkujące czołgi i wagony przechodzą na 4-dniowy tydzień pracy z powodu kurczącej się liczby zamówień, donosi agencja Reuters, powołując się na media w Rosji. Ograniczenie dotyczy produkcji cywilnej. Decyzja dyrekcji zakładu wpisuje się w szerszy trend na rosyjskim rynku pracy, na którym największe firmy wysyłają pracowników na urlopy bezpłatne albo redukują zatrudnienie, pisze Reuters. Agencja podkreśla, że przyczyną takiej decyzji jest spowolnienie gospodarki wojennej, wyhamowanie popytu krajowego i zanik eksportu. Nie podano, jak dużą liczbę pracowników obejmie skrócenie tygodnia pracy. UVZ to największy rosyjski producent pojazdów opancerzonych, a także wagonów towarowych. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra i dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach jest niskie lub nie wydano ostrzeżeń. W Zlewni Górnej, Środkowej Wisły, Górnej Dolnej Warty, Bugu, Narwi, Pilicy, Środkowego i Dolnego Sanu, Górnego i Środkowego Wieprza utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na początek młodzieżowa piłka. Jest czym się pochwalić. Reprezentacja Polski do lat 21 pokonała Czarnogórę 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Po trzech kolejkach biało-czerwoni pozostają niepokonani i z kompletem punktów prowadzą w grupie E. Iga Świątek na ćwierćfinale zakończyła swój udział w tenisowym turnieju w Wuhan. Polka, która była wśród faworytek do końcowego triumfu, przegrała z Jasmin Paolini 1-6, 2-6. Włoszka popisała się niesamowitą formą, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Rozgromiła Polkę tego, że grała zdecydowanie lepiej ten mecz, a Iga fatalnie serwowała. Zdobyła bodajże chyba tylko 2 punkty na 15 prób na drugim serwisie. Takich statystyk Polka chyba jeszcze nie miała. Szybkie przełamania i w pierwszym i w drugim secie dały pewność siebie Włoszce i to ona praktycznie od początku narzuciła swój styl i tempo gry. Świątek była bezradna, niski procent wygranych piłek, szczególnie po drugim podaniu. We wcześniejszych spotkaniach ćwierćfinałowych liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 6-3, 6-3, a Amerykanka Jessica Pegula wygrała z Czeszką Kateriną Siniakową 2-6, 6-0, 6-3. Niespodzianka w pierwszej kolejce ekstraklasy siatkarek. Zawodniczki budowlanych Łódź, które w zeszłym sezonie zdobyły brązowe medale, przegrały ze Stalą Mielec 2-3. Najlepszą siatkarką spotkania została Rozalia Moszyńska. Środkowa gości zdobyła 20 punktów. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, po południu na północy kraju większe przejaśnienia, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Okresami opady deszczu lub mrzawki, głównie w Karpatach, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 11 stopni na południowym wschodzie do 15 na północy i zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 8 stopni. Autopromocja. To jest żenujące. Co? To jak się zachowujesz. Dobrze. Nie ma sprawy. Grażyna Wolszczak i bardzo szopania. Gdy na nią patrzę, jestem obezwładniony. Gdy teraz weszła, to tak jakby świat się zatrzymał. W słuchowisku z cyklu Fala Uczuć, które swoją prapremierę miało podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Każdy człowiek jest wymyślony. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka, reżyser. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin! Bierze Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Biedronce w ten piątek i sobotę specjalna oferta na piwa w super cenach. Kup wielopak piw w puszkach różnych marek i skorzystaj z niskich cen. Na przykład piwo Żubr jedynie 2,49 za puszkę przy zakupie dowolnego wielopaku. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tyle się nazbierało tych wiadomości podczas serwisu, że naprawdę nie wiem, o której teraz wspomnieć. Ja często po serwisie coś tam mówię, co w internecie piszczy, ale to w swoim czasie.

Formacja The Cure, 5 pięter niżej niż tydzień temu, na miejscu 12 Fragile Things, płyty, którą bardzo dobrze znamy. 17 minut po 21, piątkowy wieczór na antenie Trójki. No i wracają oni, właściwie nigdzie się nie wybierali. Pet Shop Boys, dwa piętra do góry, na 11 New London Boy. I remember wondering, no jak to wszystko przez tą saunę? Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za telefony 2 2 i 7 3. No i teraz znowu pozdrowię, bo dzisiaj wesoła gromadka SP7 w Ełku słucha i nasłuchuje. No to Dżem, dusza na 10, proszę. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy. Ten moment stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Jest 21:23 na zegarze, a na liście Jam, dusza, piętro niżej niż tydzień temu, na miejscu 10. Telefon, mimo tego, że na co dzień jest czerwony, to dzisiaj jest jeszcze bardziej czerwony. Rocznik 78. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Chciałem dodać, że jestem na tyle szalony, że w piątek zamiast szybciej wrócić pracę do domu, to wyjeżdżam później, żebym podróżował w spokoju i słuchał listy. No proszę, jakie szaleństwo. No to miło, że lista jest odbierana w piątki w taki oto właśnie sposób. No dobrze, ja patrzę na tą kartkę, bo tu atmosfera coraz bardziej gorąca. Co? 17 do góry? Co? Kasia Lins? Co? Trucizna? Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoję, tak bardzo się boję. Nie otwieraj może, przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę. Kasia Linz, trucizna, 17 do góry, to jest najwyższy skok w tym dzisiejszym zestawieniu, a zestawienie ma numer 74. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Rafał, dzwonię z Sosnowca, rocznik 72. No, chciałem się pochwalić. Dziękuję. No dzisiaj chyba 70 lata, chociaż nie notuję, rządzą. No to pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za telefony. No to chyba teraz dobrze się ułożyło. Bielizna, bagno, 6 do góry na 8. Pośród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Chochoł znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Zespół Bielizna, Jarek Janiszewski, bagno 6 do góry na miejsce 8. 74 notowanie, 2 dwójki i 7 trójek. Kłania się Robert ze Świdnika. No miałem dzisiaj nie dzwonić, ale jakoś tak się poczułem wywołany do tablicy. Rocznik 63, jestem miłośnikiem, kolekcjonerem tych starych odbiorników radiowych krajowej produkcji. Serdecznie pozdrawiam. No dlaczego pan miał do nas dzisiaj nie dzwonić? No z jednej strony szkoła podstawowa Elku, z drugiej strony roczniki 60, 70. No pięknie, słuchacze pierwszej trójki, łączmy się co piątek między 19 a 22. I teraz do tej intencji, do tego przekazu. Niech zaśpiewa Daria ze Śląska na miejscu 7. A może jeszcze się da? Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spod, ten co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła miłość, tak mi jej żal. Wyszła w bluzie i w szortach, wyglądała jak ja. Jeśli ktoś ją spotka któregoś dnia, bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat. A może jeszcze 7? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki jeszcze się da. Daria ze Śląska. A propos, pozdrawiamy Ślązaków i Ślązaczki. Jeżeli dzisiaj radio tam właśnie jest włączone, na pewno jest włączone dwa piętra niżej, a może jeszcze się da. Dziś w 74. notowaniu na miejscu siódmym. Ja chciałam zgłosić, że jestem rocznik 1974, 13 kwiecień. Pozdrawiam z Kłodzka. Kotliny Kłodzkiej. A ja chciałem zgłosić, że najwyżej notowaną nowością w dzisiejszym 74. zestawieniu pierwszej trójki jest utwór pod tytułem Zapach Twoich łez. I to nagranie wykona teraz na antenie trójki Zofia Justyńska. Trochę minęło, odkąd pływałam nago o świcie. Chcę to zapomnieć, chociaż cię tropię ukrycie i moje nozdrza zmieniły się w zastępy. Rozpoznam zapach twojej skóry, bo tu łez w każdym ze śladów. Rozpoznam zapach twoich łez. Rozpoznam zapach. Zapach twoich łez. Zofia Justyńska, najwyżej notowana nowość, miejsce szóste. 21:36, humor dopisuje, atmosfera coraz bardziej gorąca, telefon dzwoni. Jestem w podróży. Ja dzwonię w związku z audycją, która aktualnie trwa, muzyczną, i chciałam powiedzieć, że jadąc tutaj razem z moim mężem, jesteśmy rocznikami 74. A stojąc, jakimi rocznikami? Myślę, że też. Kasia Lins, Śmierć w bikini, na piątym dzisiaj. Na plaży jesteś ze mną, panie. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, bym objął cię leciutko w talii. Idziemy dalej w oddali. Twój wzrok odbija się. Śmierć w bikini w wykonaniu Kasi Lins, piętro wyżej, na miejscu piątym dzisiaj, 10 października, 74 notowanie pierwszej trójki. 74 to mój wnuk, a ja jestem 57, no i kto da więcej? Pozdrawiam serdecznie z tych, którzy się urodzili w tamtym roku też. No kto da więcej, a tu 20 minut naszego programu dzisiaj zostało, a sytuacja na dobre się rozkręciła. A jak się rozkręciła ta piosenka zespołu Archive na czwartym z trzeciego? Look at us, fenomenalni archive. Czwarte miejsce dzisiaj, moi drodzy słuchacze. Zasłuchałem się. Myślę, że nie tylko ja. No, wśród tych, którzy się zasłuchali, może są tacy, którzy jeszcze nie oddali głosu na swoje ulubione nagrania, no to proszę to czym prędzej wykonać. Na naszej stronie zakładka Lista Przebojów i tam jest numer telefonu też. Za 40 lat na pewno zadzwoni jakiś facet i powie tak, że on to pamięta, jak 40 lat temu był Grabek. To był dopiero... I tak będzie co 40 lat. Pozdrawiam serdecznie, kocham was. Oj, za 40 lat. Sprawdźmy co teraz. No teraz mamy pierwszą trójkę i brązowy medal dla dobrze znanej nam wokalistki. Wieczór, Krystyna. Tam się wybitnie pochwalić wybitnym rocznikiem 7-4. Jadę przez Polskę, słuchając was. Minęłam Katowice, minęłam Wrocław, jadę dalej do Międzyrzeca, do ziomów swoich. Pozdrawiam. No to pozdrawiamy, wybitny rocznik 74. No i 10,5 minuty do godziny 22. Znajoma ta gitara, znajoma ta melodia, znajomy ten rytm, i znajome te słowa za chwilę będą. 8 do góry w 74. notowaniu. Kaśka Sochacka. Szum. Bezbędnego szumu znikam ładnie. Trochę się pomęczę, przezimuję na dnie. Zaraz się urządzę, ktoś tu pewnie jeszcze trochę spłynę nim na noc. Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej. Żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka, Szum, z 10 na 2, 8 pięter, w 74 notowaniu. Halo, halo. Nazywam się Jola i tylko są młodsi ode mnie w radiu w Trójce. Chciałam się przypomnieć. Jestem 46 rocznik i zawsze słuchałam Trójki. No, to pięknie, jak pani zawsze słuchała Trójki. Tam jeszcze ktoś dzwoni, bo przecież zaraz 10. Dobry wieczór, bo tak słyszę, że sami mężczyźni dzwonią. To tak sobie pomyślałam, że przyda się głos kobiecy. Chciałam wszystkich pozdrowić, słuchaczy i prowadzącego, i zapytać, co jest na pierwszym? Ha! Co jest na pierwszym? Same kobiety? No nie, sami mężczyźni? Nie. Dzisiaj było tak mieszane towarzystwo przy telefonie. Z naszej strony też. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała. Marek Pawlukiewicz jak zwykle świetnie go wydaje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i mam frajdę, kiedy mogę przychodzić i mówić o waszych ulubionych piosenkach na antenie między 19 a 22. Serwis informacyjny w Trójce co godzinę, tak samo będzie i za 6 minut o 22, a po serwisie program, który serdecznie polecam, Lista Osobista i Piotr Metz. A w 74. notowaniu naszej listy, na miejscu pierwszym, formacja The Cure i Alone. Told us with bitter dread.